کہ پاپا جو ہم مطلب اسباق پڑھ رہے ہیں اس وقت تو ذہن میں آ جاتے ہیں, سمجھ آ جاتی ہے, لیکن بعد میں یوں مطلب ذہن میں وسوسہ آتا ہے کہ یہ مطلب نا ہمیں بھول رہے ہیں. تو چونکہ تدریس کا ذہن بنا ہوا ہے کہ تدریس کرنی ہے ہم نے, تو ذہن میں یہ بھی وسوسہ ہے کہ ہم نے جب پڑھ لینا ہے تو ہمارے ذہن میں تو کچھ بیٹھ نہیں رہا, تو اس کے لیے کچھ آپ مطلب ارشاد فرما دیں. اس میں یہ کہ اس کا رٹا لگانا پڑتا ہے, یاد رکھنے کے لیے رٹا نہیں لگائیں گے تو بھول ہی جائیں گے. قرآن پاک برسوں سے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ حفظ نہیں ہوتا ان کو, جب تک اس کا باقاعدہ اس کے طریقے کار کے مطابق آدمی رٹا نہیں لگتا. آپ جب یہ جیسے گردانیں رٹوائی جاتی ہیں شروع میں, کہ گردانیں رٹ لو تو پھر آگے منزل آسان ہے زبان کی, تو اسی طرح آپ اس کو بار بار پڑھیں. خالی مدرسے میں ہی کیوں پڑھیں, اس کے علاوہ فارغ اوقات میں بھی کتاب کھول کے دیکھیں, اس کو پڑھیں, اپنے سبق کو یاد کریں, تو انشاءاللہ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ذہین طالب علم کا انداز یہی دیکھا ہے کہ وہ پڑھتے بہت پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں, تو وہ ان کو راسخ ہو جاتا ہے اس میں ذہن میں ان کے سبق, ان شاء اللہ آپ کو بھی یاد ہو جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.